Materiał nie stanowi oferty handlowej, a jest zaproszeniem do kontaktu i sprawdzenia warunków promocji. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, sobota, 4 grudnia, minęła 11. Karolina Kozińska, to jest Serwis Trójki. O przyszłości narodów Europy rozmawiają w Warszawie liderzy europejskiej prawicy. Te dane najbardziej niepokoją lekarzy. Znowu ponad 500 osób zmarło na koronawirusa. Premier w wywiadzie dla BBC mówi, jesteśmy i będziemy w Unii. Polska nie dąży do polexitu. Obraz pandemii w liczbach. Mamy kolejny spadek zakażeń COVID-19 w porównaniu z ubiegłym tygodniem. Ostatniej doby odnotowano 25,5 tysiąca przypadków, podczas gdy w ubiegłą sobotę ponad 26 tysięcy. Wzrosła natomiast liczba osób, które przegrały walkę z wirusem. Ostatniej doby zmarło ponad 500 pacjentów. Sytuacja epidemiczna nadal jest bardzo trudna, podkreśla dr Michał Sutkowski, choć jak dodaje, nieznacznie poprawia się w niektórych regionach. Jest niewątpliwie stabilizacja na bardzo wysokich poziomach, zarówno dotyczących zgonów, jak i zakażeń. Sytuacja jest niezwykle trudna. Poprawiła się nieznacznie, ale poprawiła nieco na ścianie wschodniej, w województwie lubelskim, podlaskim, podkarpackim. Niemniej też ciężko mówić o tym, że jest dobra. Ponad 22 tysiące pacjentów przebywa w szpitalach, prawie 2 tysiące wymaga wsparcia respiratorów. Do tej pory w Polsce nie potwierdzono obecności nowej mutacji wirusa Omikron. Zjazd liderów europejskiej prawicy w Warszawie. Do Polski przylecieli m.in. politycy z Francji, Austrii, Hiszpanii i Węgier. Na miejscu jest Przemek Lis. Przemku, o czym będą rozmawiać politycy? O przyszłości Unii Europejskiej oraz o ewentualnej reformie wspólnoty. W rozmowach biorą udział m.in. prezes PiS Jarosław Kaczyński, premier Mateusz Morawiecki, premier Węgier i lider Fideszu Viktor Orban, czy przewodniczący hiszpańskiego Vox Santiago Abascala. Jak mówił wicerzecznik PiS Radosław Fogiel, spotkanie to kolejny krok do stworzenia platformy do dyskusji i porozumienia między konserwatywnymi ugrupowaniami w Europie. Jak dodał, właściwym kierunkiem reformy byłaby silna pozycja suwerennych państw narodowych w ramach Unii Europejskiej. Nieoficjalnie mówi się, że dzisiejsze rozmowy mogą zakończyć się ogłoszeniem wspólnej koalicji partii konserwatywnych w Parlamencie Europejskim, choć nie jest to pewne. Rozmowy odbywają się za zamkniętymi drzwiami. Wiemy, że spotkanie po 10:00 otworzyło przemówienie prezesa PiS Jarosława Kaczyńskiego. Wydarzenie o nazwie Warsaw Summit zakończy się około 15:00. Przemek Lis, dziękuję za te relacje. Polska nie dąży do polexitu, mówi w wywiadzie dla telewizji BBC World News premier Mateusz Morawiecki. Szef rządu zwrócił uwagę, że o wyjściu z Unii Europejskiej mówi głównie opozycja. To całkowita przesada. Dyskusję na ten temat generuje polska opozycja. Oczywiście mają prawo do wygłaszania dowolnych opinii, ale prawda jest taka, że Polska jest członkiem Unii i w Unii pozostanie. Myślę, że jesteśmy tam głosem zdrowego rozsądku. Wywiad z premierem w BBC World News będzie kilkakrotnie emitowany w ten weekend. Najbliższa emisja o 16:10 polskiego czasu. Żołnierze z Estonii i Wielkiej Brytanii od wczoraj wspierają polskie służby na granicy polsko-białoruskiej. Estończycy budują m.in. ogrodzenie i utrzymują drogi w strefie przygranicznej, mówi major Przemysław Lipczyński z 18. Dywizji Zmechanizowanej. Z dużym zaangażowaniem też przystąpili do realizacji tego, co zostało im powierzone, więc już te doświadczenia, które wymieniamy, będąc wszyscy sojusznikami w NATO, również wykorzystujemy nawet w takich sytuacjach jak teraz, czyli sytuacjach kryzysowych, sytuacji presji migracyjnej. Dlatego bardzo jesteśmy zadowoleni z tej sytuacji i obecności wojsk sojuszniczych na granicy. Presja migracyjna na naszą wschodnią granicę wyraźnie jednak słabnie. Ostatniej doby odnotowano 62 próby nielegalnego przedostania się do Polski. Papież Franciszek rozpoczyna pielgrzymkę w Grecji. Do Aten przyleciał z Larnaki na Cyprze, gdzie spotkał się z władzami kraju, a także świętym synodem Kościoła Prawosławnego. Głównymi tematami wizyty na Cyprze był dialog z prawosławiem i kwestia migracji. Z inicjatywy papieża w najbliższych tygodniach odbędzie się relokacja grupy migrantów z Cypru do Włoch, a operacje i pobyt migrantów sfinansuje Stolica Apostolska. W Atenach Ojciec Święty będzie rozmawiał z premierem Grecji, pierwszą kobietą w tym kraju na tym stanowisku, a także z prezydentem. Startuje weekend z Pucharem Świata w Wiśle. 11 Polaków awansowało do dzisiejszego konkursu drużynowego na skoczni imienia Adama Małysza. Wszyscy kibice, którzy kupili bilety, musieli zadeklarować fakt zaszczepienia bądź status ozdrowieńca. Dotyczy to także obsługi, mówi dyrektor skoczni Andrzej Wąsowicz.

Dzień dobry, tu Wojciech Cejrowski, jak sprytnie ułożona piosneczka. Facet śpiewał o tym, że ryje doły pod samym sobą. Digging holes. W Polsce nie ma odpowiednika takiego bezpośredniego na to wyrażenie. Grabisz sobie, pogrążasz się, a konkretnie, dosłownie, no kopie doły. Pod samym sobą kopie doły, ryje pod sobą i mówi, że powinien w kopalni w związku z tym pracować, albo na kolei powinien pracować, albo na cmentarzu jako grabarz powinien pracować, bo ryje. Co, za co się zabierze, to ryje te doły pod sobą, czyli pogarsza swoją sytuację, pogrąża się. O, też tak można przetłumaczyć. Pięknie śpiewał i zaprowadził nas na barburkę w ten sposób, bo patronką tych wszystkich zawodów wymienionych, polegających na kopaniu, czyli nie tylko górników węgla kamiennego w Polsce, ale również patronką tych, którzy kopią dół pod trumnę, jest Święta Barbara. No ale zacznijmy od normalnej kopalni. Piękna piosneczka za chwilę, w której będzie słychać jako instrumenty oskardy i kilofy. Working in a coal mine, going on down, down. Working in a coal mine, oops, I got to slip down. Working in a coal mine, going on down, down. Working in a coal mine, oops, I got to slip down. 5 o'clock in the morning, I'm already up and gone. Lord, I'm so tired. How long can this go on? Working in a coal mine. Lord, I'm so tired. How long can this go on? Working in a coal mine, going on down, down. Working in a coal mine, oops, about to slip down. Working in a coal mine, going on down, down. Working in a coal mine, oops, about to slip down. 5 o'clock in the morning, I'm already up and gone. Working in a coal mine, going on down, down. Working in a coal mine, oops, about to slip down. Working in a coal mine. Lord, I'm so tired. Zmęczona pani była? Nie, ona sama chyba nie kopała w tej kopalni, no ale zaśpiewały w duecie mama z córką opowiastkę z kopalni węgla kamiennego. W Ameryce mają rejony takie, gdzie są takie kopalnie i tam jest subkultura, to za chwilę opowiem, subkultura górnicza, zupełnie różna od naszej, ale gdzieś tam etos ciężkiej roboty się przewija ten sam. Nie wiem, czy o Świętej Barbarze mają pojęcie, bo tam większość protestantów, czyli świętych, nie uznają. Katolików trochę mniej. A Święta Barbara, powiedziałem, że od grabarzy jest, tak, od rycia dołów wszelkich. Skąd to się wzięło, nie do końca wiadomo, ale jest patronką górników i hutników. To ciekawe. Tak trochę pasuje do opowieści z PRL-u, że górnicy i hutnicy razem są u świętej Barbary. Ale do tego jeszcze ma patronką kamieniarzy jest ludwisarzy. To z hutnikami ma coś wspólnego, odlewanie dzwonów. Ludwisarzy i tych, co kopią tunele. Stąd następna pioseneczka, która będzie z kolei pochodziła. Otóż Irlandczycy, jak w XIX wieku pojechali do Stanów Zjednoczonych, to się imali różnych robót i niekoniecznie się rzucali na farmę z ziemniakami. Czasami się brali za takie roboty, których tam niewielu chciało robić, a oni potrafili, czyli rycie w twardej skale. No i zatrudniali się na kolei. Święta Barbara nie jest wprost patronką kolejarzy, ale tych, co budują koleje, bo... No bo trzeba ryć tunele. Nie ryje się tych tuneli w kierunku wykopania węgla, ale żeby pociąg mógł przejechać na wylot. No i ma właśnie taka opowieść, Irlandczycy będą śpiewali churalnie, ale ci już zamerykanizowani, drill, i będą o sobie mówić terriery. To takie kulturowe, bo terrier też ryje dziury podobno. Ja z psów jestem słaby, ale terrier ryje i w związku z tym oni o sobie mówią, że są terrierami na kolei. Every morning at 7 o'clock, there's 20 terriers a-working on the rock. And the boss comes along and he says, keep still and come down heavy on that cast iron drill. And drill ye terriers, drill. Drill ye terriers, drill. It's work all day for the sugar in your tea down behind the railway. And drill ye terriers, drill. And blast and fire. Our new foreman was Gene McCann. By God, he was a blamey man. Last week a premature blast went off, and a mile in the air went Big Jim Goff. And drill ye terriers, drill. Drill ye terriers, drill. It's work all day for the sugar in your day down behind the railway. And drill ye terriers, drill. And blast and fire. Next time payday comes around, Jim Goff a dollar short was found. When asked what for, came this reply: you're docked for the time you was up in the sky. And drill ye terriers, drill. Drill ye terriers, drill. It's work all day for the sugar in your tay down behind the railway. And drill ye terriers, drill. And blast and fire. Boss was a fine man down to the ground. He married a lady 6 feet round. She baked good bread and she baked it well, and she baked it harder than the hobs of hell. And drill ye terriers, drill. Drill ye terriers, drill. It's work all day for the sugar in your tay down behind the railway. And drill ye terriers, drill. And drill ye terriers, drill. Irlandczycy to no, katolicy, w związku z tym o świętej Barbarze słyszeli i mieli świętą Barbarę ze sobą, ci, którzy na kolei pracowali. A sprzęt ten sam i zachowania te same, bo był and blast and fire, czyli wybuchy były, jakiś był specjalista od dynamitu, który wysadzał, żeby tunel zrobić. Święta Barbara opiekowała się nimi wszystkimi, jest też patronką trudnej pracy, więc jak ktoś ma po prostu jakąś ciężką robotę i nie ma żadnego świętego, to już wie, że może się do świętej Barbary przytulić. A po co pracowali ci terrierzy wszyscy? Na co szedł zarobek? No, u nas się mówi, że na chleb z masłem albo na chleb pracuje ktoś. A oni śpiewali, że pracują for the sugar in your tea, czyli żeby mieć cukier do herbaty. To był powód ich ciężkiej pracy. Pojawiała się fraza drill, można powiedzieć drill, baby drill. To w Teksasie by tak powiedzieli, albo Oklahomie, i to wtedy chodzi o ropę naftową. Górnicy ropy naftowej też mają świętą Barbarę i Barburkę swoją, w związku z tym pasuje do dzisiejszego wykładu zamieścić piosenkę, w której będzie o ropie naftowej. Piosenka z 2008 roku, żeby nie było, że jakieś odnośniki robię współczesne, że teraz do jakiegoś albo do Ameryki, albo do Polski, nic. Z 2008 piosenka, w której facet straszliwie będzie narzekał, tak jakby to dzisiaj mówił, albo wczoraj. The price of gas is killing me. No po prostu ceny benzyny mnie zabijają, no. No zamordują mnie, zaduszą mnie tymi cenami benzyny. Jak może tyle kosztować? Piosenka z 2008. Price of gas took a leap. Growing corn I can't eat. Got more gas, but it ain't so cheap. It's got the bed I can hardly sleep. The price of gas is a-killing me. Stock market boys wanna play their game. Price of gas will never be the same. What they're doing to me is a real darn shame. They're all trying to shift the blame. Cause the war's hurting me. Everything I touch, I have to pay too much. Think our government has got out of touch. I have to keep on buying, but not near as much. Cost of gas is killing me. Cost of living's been on the rise. Figure it out, you have to be real wise. I have to cut my costs and start eating rice. Cost of living is hurting me. Terrorists all wanna kill me. Whole world's all gone nuts. The money we pay them for their gas, they could stick it up their butts. Looks like I'm gonna have to sacrifice. Guess I'll keep eating beans and rice. Price of gas is too dang high, and it's a killing me. Republicans and Democrats, fire them all, start from scratch. Prize of war is a-killing me. Everyone knows they're too high on gas. Oil company profits, they can kiss my rash. Price of corn, I can't afford no mash. That's directly due to the price of gas. Oh, Lord, there it goes again. Where's it gonna end? What am I gonna do now? Can somebody give me a moped? Nie wszystkie sformułowania z tej piosenki da się przetłumaczyć na polski i wypowiedzieć w radiu przed godziną 23.59, bo był zdenerwowany trochę mężczyzna ogólnym wzrostem cen. Śpiewał "Everything I touch, I have to pay too much". Czyli czego się nie dotknę, to kosztuje drożej niż powinno. Niż wczoraj, niż pół roku temu, niż przedwczoraj z 2008 roku piosenka. A może jeszcze jedna z tamtego samego roku 2008, może trochę weselsza, chociaż w rytmie bluesa, zaśpiewa nie o ważce, poprzednia była gaz, jak mówią, to takie zdrobnienie na benzynę, waha się kiedyś mówiło po naszemu. Tylko będą śpiewali o gazolinie, o etylinie, o tak po polsku się mówi chyba, jak się chce powiedzieć, strasznie formalnie. I będą śpiewali dokładnie to samo, co tamten pan, ale z następnej piosenki już mogę w zasadzie wszystko przetłumaczyć. Poza ogólną emocją taką stadionową do ceny, że za droga benzyna, no. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Gasoline. Gasoline, highest prices that I've ever seen. What on earth is going on with gasoline? Oh, gasoline. Fill my tank just the other night. Watch that meter just spin out of sight. Don't I wish they would lower the price of gasoline, oh, gasoline. Gasoline, gasoline, highest prices that I've ever seen. What on earth is going on with gasoline, oh, gasoline. Nowadays, my old car She spends a lot of time in my backyard. We can't afford to take her far on gasoline. Oh, gasoline. Gasoline. Gasoline. Highest prices that I've ever seen. Now, aren't we tired of getting reamed by gasoline? Oh, gasoline. What on earth is it going on with gasoline? Oh, gasoline. I się dziwili, co to się porobiło z cenami i dlaczego, jak to możliwe. Najwyższe, jakie widziałem w życiu, śpiewali w 2008. Ciekawostka też polega na tym, nie wiem, czy ktoś się tak spostrzegł, o, nie, że zorientował, tylko spostrzegł, że to opowieść o takiej rzeczy, o której w Polsce byśmy nie układali piosenki. Natomiast te piosenki, które ja przynoszę z południa, to są rozmowy między tym, który śpiewa przez radio, a całą resztą populacji, która słucha przez radio. Normalna rozmowa, taka jakby była przy kawie, przy drodze na stacji benzynowej, o czym ludzie gadają, albo na bazarze. No gadają o cenach na przykład i o tym się układa piosenki, zupełnie normalne takie konwersacyjne piosenki układają. To teraz może weselsza, która też do świętej Barbary pasuje, na Barbórkę. Przychodzą ubrani odświętnie również ci, którzy złoto kopią. Tylko jak oni się ubiorą odświętnie, to to nie są piękne czarne uniformy i te czapeczki z piórkiem i nawet złote guziki, tylko oni są ubrani w limuzynę z szoferem i tak dalej. No kopacze złota też mają tę samą patronkę, którą mają kopacze grobu. Co pozwala nam stwierdzić, pamiętaj kopaczu złota, nie zabierzesz tego wszystkiego do grobu. Well, I used to live back in a little old shack, stuck out here in the hills. With a beat up truck, I was down on my luck. I couldn't pay my bills. Then a millionaire came and bought my land. I think I'll be just fine. Now when I go to town, all the girls gather round. We have a real good time. 'Cause I'm a gold digger's dream. Got more money than a king. I ride in fancy cars, hang with all the stars. Yeah, you know what I mean. I got the bling, bling, bling. Check out my limousine. You want a diamond ring? Come on and ride with me, yeah. Woo! All you sweet loving honky-tonking wanna find a man who's gonna treat you like a queen. We're riding my jet off into the sunset the way it ought to be. Whatever you need, come on over, ask me. I'll give it to you in a flash. 'Cause money's real fun when you're getting what you want. And I like to spend that cash. 'Cause I'm a gold digger's dream. Got more money than a king. I ride in fancy cars, hang with all the stars. Yeah, you know what I mean. I got the bling, bling, bling. Check out my limousine. You want a diamond ring? Come on and ride with me. Gold digger's dream. Got more money than a king. I ride in fancy cars, hang with all the stars. Yeah, you know what I mean. I got the bling, bling, bling. Check out my limousine. You want a diamond ring? Come on and ride with me. You want a diamond ring? Były wyśpiewane marzenia kopacza złota. Kopacz złota, jak coś znajdzie żyłe jakąś na swoim terenie, to w tym momencie taki prawdziwy kopar, co się zna na tym. Współcześni, ci, którzy jeszcze gdzieś tam na Alasce działają, albo w Kalifornii, tam gdzie jeszcze troszkę złota tu i tam, to oni jak znajdą złoto, to nie ukrywają tego faktu. W westernach się ukrywało ten fakt zawsze, żeby ktoś inny nie przyszedł, nas nie zastrzelił, nie wykopał naszego złota i nie pojechał siną dal. Albo kiedy my pojedziemy do miasta sprzedać nasz urobek, żeby nam tam coś nie podkradł. Więc ukrywało się ten fakt. Człowiek udawał, że nic nie znalazł. Natomiast teraz natychmiast jak znajdziesz, to się tym chwalisz na lewo i prawo, bo tak jak w tej pieśni, wtedy przychodzi bogacz kupić całą twoją działkę. I nie musisz już więcej kopać, tylko on ci tyle zapłaci, że ty byś sam biedny łopatą swoją i oskardem tyle nie wydłubał z ziemi. Natomiast on przyjedzie z maszynami, na którego stać i tam sobie wydłubie, przesieje i też swoje zarobi. Więc dzisiaj marzy się nie o żyle złota, tylko o tym, żeby znaleźć żyłę złota, a zaraz potem trafić klienta, który kupi naszą działkę, a my już do końca życia wtedy jesteśmy ustawieni. To teraz wspomniałem o tym, że piosenki na południu układane, to jest zwyczajna rozmowa bazarowa prowadzona przez piosenkarza, przez radio z resztą populacji. I że w Polsce to takie zjawisko mało spotykane. W Polsce też jest mało spotykane zjawisko, a na Śląsku, gdzie pełno węgla, można by sobie wyobrazić, że ktoś napisze piosenkę, w której bohaterem głównym węgiel będzie. Mam taką. Babeczka wprawdzie będzie śpiewała, wolę, żeby akurat to zrobił facet. I ona śpiewa jako ja węgiel. Czyli podmiotem lirycznym piosenki jest węgiel czarny we własnej osobie, który do nas przemawia z tej piosenki w 5 czy 6 zwrotkach i parę razy się pojawi: Hello, my name is Cole. Dzień dobry, jestem węgiel. And around here I'm the king. I tutaj, to się dzieje w Virginii, jestem królem. Niektórzy mówią, że jestem zbawcą. Inni, że przynoszę śmierć. Obie strony mają rację. Hello, my name is Cole. I'm from West by God, Virginia, and the high Kentucky hills. I'm dirty, but I'm honest. I pay a poor man's bills. I'm prosperity and poverty. I'm a scoundrel and a saint. I'm loved, reviled, misunderstood. I'm a hope in a hopeless place. Hello, my name is Cole, and around here I'm the king. Some say I'm a savior, some say death is what I bring. Introduce myself. Hello, my name is Cole. Some men call me black gold. You might have heard of me. My body is the mountain. My breath is kerosene. For me. Hello, my name is Cole. They curse me now for what I am, but not that long ago. They sang my praises everywhere. Hello, my name. nie są piosenki branżowe z jakiejś biesiady górniczej. Nie są na zamówienie związków zawodowych górniczych napisane normalne, radiowe, a nie branżowe. Tak się śpiewa o zwykłych sprawach i za chwilę będzie oczekująca na swojego męża powracającego z Gruli, ale nie na Śląsku, tylko właśnie w Virginii. Żona będzie śpiewała, jak to ona w drzwiach stojąca wygląda go, bo już słyszała syrenę. Czyli znaczy, że na kopalni szychta skończona, wszyscy tam wyjeżdżają i takie brudaki umorusane wracają do domów. No i ona właśnie będzie śpiewała o tym, jak on pięknie wraca. Wraca górnik do dom i jest nietłusty, prężny, umięśniony. Teraz bardzo często mężczyźni są troszkę jak poduszki, że naciśniesz palcem i tam ci się zapadnie po łokieć aż ręka. Brak jest takich zawodów czysto fizycznych, w związku z tym tężyzny fizycznej też nie ma. Tam na siłowni to się tego samego nie uzyska, co normalnie pod ziemią. No więc on wraca do domu, górnik, umorusany, ale nie tłusty, prężny. I ona to o tym wszystkim wie, że jest nie tłusty, prężny, umęczony, lecz umięśniony i połyskliwy od potu. I w refrenie wyśpiewa, że był na pierwszej zmianie, a teraz ja go zatrudnię na nocną zmianę. Thank you. chwaliła męża ogólnie i radośnie chwaliła, z miłością chwaliła, że dobrze fedruje na gruli i ogólnie. A następny będzie taki właśnie poduszkowiec raczej. No, tamten był umięśniony, nietłusty, prężny i jeszcze połyskliwy do tego, a ten będzie raczej taki zszarzały, no taki sobie będzie, ale zaśpiewa, że będzie z niego kiedyś diament. Nie wiem, czy jeszcze w szkołach tego uczą, że jak węgiel długo poleży i tam ciśnienie nastąpi, inne warunki odpowiednie, to z węgla się robią diamenty, czyli diament jest zasadniczo węglem, jest chemicznie, tylko tam przetworzony jest do krystalicznej formy takiej, że się robi piękny, czyściutki, najtwardszy i cudny i bardzo drogi. I święta Barbara jest też patronką kopiących diamenty. I właścicieli kopalń diamentów też jest patronką. No więc ten następny będzie śpiewał o tym, że wprawdzie teraz wygląda, I'm just an old chunk of coal. Wyglądam teraz po prostu jak pryzma nawet miału węglowego, a nie tylko kawałek węgla. No taki jestem, no słabo wyglądam, ale kiedyś będę jak diament, jak trochę poleżę. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Put a smile on everybody's face. I'm gonna kneel and pray every day, lest I should become vain along the way. I'm just an old chunk of coal now, Lord, but I'm gonna be a diamond someday. Search and find a better way to talk. I'm gonna spit and polish my old rough-edged self till I get rid of every single flaw. I'm gonna be the world's best friend. I'm gonna go around shaking everybody's hand. Picking rage of the age, I'm gonna be a diamond someday. Dużo miał chłop wiary w siebie i dużo auto ironii, nie, krytycyzmu wobec siebie, że no jestem właściwie słaby, jestem i marny jak pryzma węgla albo innego śmiecia, ale kiedyś zobaczy, ta będzie ze mnie, z tego popiołu mego życia diament wyjdzie. Przyniosłem też najsławniejszą piosenkę amerykańską, dotyczącą górników i górnictwa, Coal Miner's Daughter. To flagowy przebój jednej pani, Loretta Lynn, to sobie zaśpiewała kiedyś i wlokło się to za nią, potem już nie mogła śpiewać innych piosenek, bo wszyscy tę chcieli. A z jakiego powodu? Dlatego, że ona dotyka wszystkiego, czym jest górnictwo, takiego etosu w Ameryce znanego. Wielkie rodziny, biedne rodziny, ciężka praca i te wielkie i biedne rodziny otoczone opieką jednej pensji tylko, bo tylko ojciec pieniądze do domu przynosił, a mama tam wycierała sobie ręce do kości, a potem do krwi, piorąc na tarze, bo pralek nie miała za co kupić pralek, nawet jak już były. W tych rodzinach, gdzie była kupa dzieci, była też religia, było też jedzenie przy wspólnym stole i była miłość rodzinna. I o tym jest ta klasyczna piosenka, to jest w Ameryce jak hymn. Każdy potrafi to zagwizdać, jak się tytuł tylko powie, to każdemu się od razu przypomina. I tutaj dwie młode i jedna starsza zaśpiewają ten hymn. Well, I was born to coal miner's daughter in a cabin on a hill in Butcher Holler. We were poor, but we had love. That's the one thing that Daddy made sure of. He shoveled coal to make a poor man's dollar. My Daddy worked all night in a Valier coal mine, and all day long in a field of hoeing corn. Mama scrubbed our clothes on a washboard every day. I seen her fingers bleed to complain, there was no need. She smiled, and Mom is understanding way. In the summertime, we didn't have shoes to wear. Never thought of ever leaving Butcher Holler. Well, a lot of things have changed since way back then. Śpiewały córki górników i o czymś to, o ciężkiej pracy i o zaradności śpiewały, o tym, że zawsze ojciec jakieś tam pieniądze znalazł, jak się coś zepsuło i trzeba było naprawić, to akurat wtedy potrafił znaleźć. Zaradność taka i błogosławieństwo też z góry. Rodziny wielodzietne zawsze przy kopalniach były i jak państwo popatrzą na to historycznie i współcześnie, to kupa dzieci i bieda są bardzo często połączone ze sobą. Natomiast im więcej forsy, tym mniej dzieci. Więc jak ktoś ma taką koncepcję, że jak się ludziom dołoży dodatkowo, to będą mieli więcej dzieci, to eksperyment społeczny, czy to w Ameryce przy kopalniach, czy w Polsce, pokazuje, że im więcej pieniędzy, tym mniej dzieci. A jak ktoś jest bardzo bogaty, to nawet właściwie jedna, albo pół, albo późna, albo wcale woli żyć gdzie indziej, w tej kopalni diamentów albo złota. Przejdźmy teraz do świąt, bo w Ameryce węgiel się ze świętami kojarzy. Otóż nie mają Mikołajek. U nas mamy Barburkę, zaraz potem są Mikołajki. W USA nie ma Mikołajek, nie ma świąt świętego Mikołaja. W polskich rodzinach może są. Nie stawia się butów, wyczyszczonych, wyglancowanych, zimowych butów na parapecie, tylko wiesza się skarpety na kominku. A proszę pana, co jak nie ma kominka? Nie ma takiej opcji. Pozamarzaliby, więc jest kominek. Więc wiesza się skarpety. I teraz u nas do buta można dostać ostrzeżenie przed świętami w formie rózgi. Jak święty Mikołaj rózgę wsadzi, to człowiek jeszcze do świąt ma tam trochę czasu, żeby się naprawić i może jakiś prezent wyląduje. Natomiast w Ameryce wyrok jest ostateczny, bo nie ma Mikołajek. Tylko na święta w tej skarpecie może wylądować bryła węgla. I o tym będzie następna piosenka. Doniosłem świętemu Mikołajowi, jak mnie potraktowałaś i dostaniesz do swoich skarpet zawieszonych na pięknym kominku, dostaniesz bryłę węgla. To jest tradycyjna amerykańska rózga. Nasza rózga, to się nie ugrzejesz, jak do pieca wrzucisz. Amerykańska rózga, czyli ta bryła węgla, jak wrzucisz do pieca, to przynajmniej ciepło. You're getting cold in your stocking this year. Santa knows what you did. I wrote the North Pole to tell him. You're getting cold in your stocking for sure. Santa knows that it's not nice breaking a heart at Christmas time. You made the top of his naughty girl list with that mistletoe kiss that hit goodbye on your lips. So Christmas morning when climb down the stairs, and there's no presents there, you'll know why. You're getting cold in your stocking this year. Santa knows what you did. I wrote the North Pole to tell him. You're getting cold in your stocking for sure. Santa knows that it's not nice breaking a heart at Christmas time. Goodbye on your lips. So Christmas morning when you climb down those stairs and there's no presents there, you'll know why. You're getting cold in your stocking this year. Santa knows what you did. I wrote the North Pole to tell him. You're getting cold in your stocking for sure. 'Cause Santa knows that it's not nice breaking a heart at Christmas time. Yeah, Santa knows that it's not nice breaking a heart at Christmas time. Barburka, czyli na świętej Barbary, święta Barbara, patronka górników, hutników, ludwisarzy, grabarzy patronka od ciężkiej roboty, ale jednocześnie patronka więźniów. Chyba dlatego, że sama siedziała we wieży uwięziona przez swojego tatusia, który nie chciał się zgodzić na to, żeby ona świętą katolicką została, wolałby, żeby tam co innego u niej w głowie i w sercu było. No więc być może jest patronką więźniów dlatego, że siedziała, ale mnie się też to z tymi tunelami kojarzy. Bo więźniowie jak gdzieś siedzą, to chcą wykopać tunel łyżeczką i się wyzwolić z tej swojej sytuacji nieprzyjemnej zamknięcia. W związku z tym na zamknięcie audycji przyniosłem więzienną piosenkę dla wszystkich więźniów. Johnny Cash nagrał 4 koncerty w różnych więzieniach. Jedna nawet w Szwecji. To się zdziwiłem, późno się dowiedziałem o tym. W Tennessee w więzieniu nagrał koncert dla osadzonych i 2 w Kalifornii. I mam piosenkę, którą śpiewał w więzieniu dla więźniów i dla więźniów ją ułożył w całości. Folsom Prison Blues. Waszą patronką, jeśli jacyś więźniowie słuchają gdzieś, waszą patronką jest Święta Barbara. Może panowie o tym nie wiedzieli. I panie, to już teraz wiedzą, kogo prosić. Wyprowadź mnie z tych krat. Zapraszamy do reklamy. Marian, ty zobacz, jakie fajne promocje są w Media Expert na przycenach na święta. No, super Barbara, super. O, patrz, a do tego raty 0% i do pół roku nie płacisz. I nawet 3 raty gratis dają. Aha. RRSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. Brrr, co za pogoda. Zimno, mokro, wieje. Sezon na golfy, ciepłe szaliki, postawione kołnierze. I problemy z gardłem. Uważam za otwarty. Chrypka? Podrażnienie gardła? Suchy kaszel? Sięgnij po Septinum. Wyrób medyczny Septinum pozwala pozbyć się chrypki i suchego kaszlu. Tworzy powłokę hydrożelową, chroni, nawilża i koi podrażnione gardło. Septinum. Dostępny w aptekach. Zdrowit. Teraz w Carrefourze dla każdego coś świątecznego. Sprawdź! Udos indyka 9,99 za kilogram oraz herbata ekspresowa Lipton 92 torebki tylko 10,99 za opakowanie. Oferta ważna do 5 grudnia. Carrefour. Możemy kupować mądrze. Także na carrefour.pl. Misja święta w MediaMarkt. Kupuj bez VAT duże AGD. Suszarka Beko z technologią FlexiSense i pompą ciepła. Teraz tylko za 1706 zł, taniej o 392 zł. A zmywarka Beko z 8 programami pracy za 1666 zł, taniej o 383 zł. Szczegóły w regulaminie u sprzedawcy i na MediaMarkt.pl. MediaMarkt. Tu wszystko działa dla ciebie. Żegnamy reklamy.